wengi wanakuwa hawafahamu maana ya hii dawa tusalafia. Umeelewana? Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Kwanza ndugu zangu katika imani, neno as-salaf, ili neno salaf nataka tuliharifishe kwanza kilugha na kisheria. Kilugha na kisheria imekuja katika lisanu la Arab, ni kitabu cha lugha hicho, sawa, cha na imekuja katika lisanu al-Arab anna salafa, kwamba neno salaf maana yake man taqaddamaka min abaika, ni wale waliokutangulia wewe katika baba zako, wazawi qarabatika, na watu wako wa karibu, alladhina hum fawqaka, ambao wako juu yako, fisini wal fadhil, chini yako na fadhila, wamekutangulia chini yako na nini na kifadhila. Waqala ibn al-Athir, ibn al-Athir ma yasema salafu insan, salafu insan, salafu wa mtu man taqaddamahu bil maut, ni wale waliomtangulia kwa nini kwa mauti, kwa kufa, min abaihi, wa kim baba zake, wa dawi qarabatihi, na watu wake wa karibu, wa li hadha sumiya as-sadr al-awwal, jamani kwa maana ya kilugha, na kwa ajili hiyo waliitwa wale watu wa mwanzo, min at-tabi'in, wakiwemo tabi'in na waliofuatia, as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Hiyo ni maana ya kidogo ya ifuata. Kwa tukisema tufatie ni salafu as-salih, wema waliotangulia, tunamaanisha mtume, masahaba na matabi'in na wengine waliofuatia. Tuwafuateni hao. Hatujaingia kisheria, ni kilugha tu. Wa min hadha, na kwa ajili hiyo, katika dalili zake kaulullahi ta'ala, ni kauli ya Allah aliposema faja'alnahum salafa wa mathalan lil'akharin, tuwazungumzia wale Firauna na watu wake baada ya kuangamizwa. Allah asema sasa wafanye ni watu waliokusha pita, na ni mfano kwa wale watu waliokuja nyuma. Sasa salaf maana yake kilugha nini? Na waulizo nini? Nini maana ya salaf kilugha? Ewa, kutangulia. Kala al-Baghawiyu fi tafsirihi, al-Imam al-Baghawi asema katika tafsiri yake, wa salafu man taqaddama min al-ahba'i, salafu ni wale waliotangulia katika mababa, faja'alnahum mutaqaddimina, tukawafanya wao ni wenye kutangulia, liyasaba bihim al-akhirun, ili waweze kuwaidhika wale wanakuja nyuma. Wa minhu aidan qawlu an-nabi, na katika hilo ni kauli ya mtume libnatihi Fatima, alipomwambia mwanae Fatima, fa innahu ni'ma salafu ana laki, hakika si vinginevyo neema za mimi kukutangulia kufa wewe mwanangu. Au kama kuna mtu ambaye kwamba anapata neema za kutanguliwa kufa, ni mimi kukutangulia wewe mwanangu Fatima, kwa sababu alikuwa analia Fatima alivyomuona babake na ile hali ya mauti. Kamwambia usilie mwanangu, usilie, mimi kukutangulia neema kwako wewe, kwani hivi punde tuta utajifuata wewe. Kala Nawawiyu rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Nawawi, kwanza Sheikh Saleh Al-Thaimi anasema والمراد بالسلف هنا في الحديث المتقدم من يفعل كتنغوليا النووي الشافعي وقت انا شرحت هذا الحديث كتك منهاج صحيح مسلم اسمع والسلف نما انا يا سلف كتك هذا الحديث هبا المتقدم يعني كتنغوليا ومعناه انا متقدم قدامتي mimi natangulia mbele yangu mwanangu utanifuata. Kwa tukisema tuwafuateni watu waliokutangulia, wa kwanza ni mtume. na masahaba wake na matabiina kutaja matabiina na kina Shafi, Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Malik, Abu Hanifa na wengineo. Hawa wanaingia. Tunasema tufuateni wema waliotangulia. Tunamaanisha hivyo. Tusilete dini nyingine ambayo kama tumepungua kwenye vichwa vyetu, tufuate dini ya hao hao waliotangulia. Tusiende kwa makongo. Ndio maana yake. Ki lugha ni kutangulia. Ki sheria basi. Neno salaf istilaha tutlaku bi'tibari. Linatamkwa katika vitabu vya ulama kwa mazingatio mangapi? Mawili. Bi'tibari zaman, kwa kuzingatia zama, na hii inafanana na nini? Na taarifu ya kwanza. Wal mu'taqad. Kipengele cha pili, kuzingatia nini? Aqida. قال والمراد بذلك اطلاق كلمه السلف على اهل فتره زمنيه محدده ما لغوه هapo ni kwamba nimesala kuhutaja na kutamkwa likimaanisha watu wa zama maalumu na katika hilo ni inaingia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema khairun nas qarni bora ya watu karne yangu mimi ثم الذين يلونهم كيف نوفواتها هاو كارني أمتومي فمجي ننجي ثم الذين يلونهم كارني واتجا متابعين ثم الذين يلونهم كيف نوفواتها هاو كيف نوفواتها هاو ويقارني غافي تاك لأنه صدق وكسكوكو زنغتي زاما لمكوجة نمانا ننه معنى يقوان زفاق نمتومي نمس حابا maana ya pili ni mtume na masahaba na matabiin, maana ya tatu ni mtume na masahaba na tabiin na matabiin na tabi'a tabi'in, na zote ziko hapo. Mimi nakupisha tu kutokana na urefu wa wakati. Maana ya nne imekuja lakini hadithi yake ni dhaifu. Nasema ni tabiin na tabi'a tabi'in na 70 asaba. Lakini hii hadithi yake ni dhaifu na maana sijaielewa. Ala kulli hal, al-hasim ni kwamba maana ya salaf katika maana yake moja kisheria ni kuangalia zama, na kama ni kuangalia zama ni hao watu tuliowataja, mtume na masahaba wake na matabiin na tabi'i tabi'in. Ama maana ya pili ya salaf ni kuangalia al-mu'taqad, aqida. Je, aqida yako wewe ndio akida ya mtume? Unachokiamini wewe ndicho anachokiamini Abu Bakar na Umar na Uthman, ndicho walichokiamini matabiin, ndicho walichokiamini Imam Shafi? Hiyo ndio inaitwa usalafu mutakada, na hii ndio ambayo tunaingia mpaka sisi. Hizi nyingine zote huko si hatuingii, maana sisi bado tuko haya pia tumetangulia. Kwa nini sisi hatujatangulia? Si tuko hai ya kujapa. Kwa hiyo sisi hatujatangulia. Kwa hiyo sisi ni salafu mu'taqada. Akida yetu ni kama akida ya mtume na masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in na maimamu waongofu kina Abu Hanifa, ndio akida yetu sisi. Qala wal muradu man kana muwafiqan lis-sahabati. Salaf ni yule ambaye kwamba kuangalia akida yake ameafikiana na masahaba fimu utakadihim, katika akida zao. Fahada huwa salafi. Huyo nae ni nani? Ni salafi si akida, siyo kutakulia. Wasaira na ala nahajim, na akaila na mwendo wao uli uli waliwenda nao. Wanisbatu ilayhim salafiyun. Na nisba yao, watu hao, akiwa peke yake, anaambiwa ni nani? Salafiyun. Yeye ni salafi. Kama vile mtu anaambiwa yeye ni shafiiyun, pakuwa anafuata nani? Alimamu Shafi. Mwingine anaambiwa ni hambaliyu, pakuwa anapata Ahmad bin Hanbali, malikiyu, hanafiyu, hamjasijia hayo. Hasa hawa ni watu mmoja mmoja, lakini neno salafiyun nimekusanya wote. Shafi, si Ahmad bin Hanbali, masahaba wote, mtume wote walio wema, kama wanawafuata wewe ni salafiyun, imana unawafuata wema walio Kwani kisema jamani tupatie dawa tu salafia, dawa ya wema waliotangulia, sio kundi jipya ambalo limezuka. Ni kufuata njia ile ile aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wake na matabiina na tabi'i tabi'ina na a'immatul huda. Ndio maana ya da'wa salafia. Sasa watu ili waweze kuipata matope wakasema jamani hawa ni salafia jadida. Sasa baada ya kuona mafuriko watu kila kuchapo wanazidi kuifahamu hii da'wa. Na waka anasema, "Karibu jama, nyinyi mwasema sisi mahizbi, hata sisi masalafi wenzenu." Akawajileta. Hawajileta wapi? Wewe umesema, wewe ndio umesema salafi jadida hao. Kwa hivyo, msivurike na maneno ya ahlul bid'ah wal ahwa. Na maneno ya mahizbi. Kama eti sisi tunalingania da'wa mpya, hakuna. Kwanza neno salafi na jadid, vitu vingi. Bado vina na kudhaini sio salafu jadid cha zamani kipya ndio nini? Kwa hiyo zile ni propaganda ili msiweze kutega masikio kutusikiliza, lakini sisi tunalingania tauhidi ambayo ni safi kabisa, ile ile aliyokuwa nayo Mtume na masahaba wake, na njia ile ile waliokuwa nayo Mtume na masahaba wake. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema هل يمكن ان تكون السلفيه في وقتنا الحاضر الى المثال اللي بيوليزه منيو ابن عثيمين في شرح العقيده السفارينيه وكراسه 19 حتى 20 ني فيتاو vinapatikana hivipo asema je yawezekana kukawa kuna usalafi katika zamani zetu hizi هل يمكن ان تكون السلفيه في وقتنا الحاضر. Je, inawezekana kukawa kuna usalafi katika zama zetu hizi za sasa? Kisha akajibu mwenyewe chini akasema naam yumkin, ndio inawezekana. Wanakulu hiya salafia tu aqida, tunasema huo ni msafi wa nini wa aqida. Wa in lam takun salafia zamana, hata kama ni kwamba auto ku salafi zama, kwa sababu ku salafi zama zani shapita. لان السلف سبقوا زمنا فسبب السلف ومسفيت كزاما زمنا معناها وقت لكن سلفيه هؤلاء لكن السلف وهوا مسلف وساتا سلفيه عقيده من سلف وني وعقيده بل عقيده وعمل بل عقيده ذو ومتندو ياو وهم بالنسبه لمن بعدهم سلف هو هوا ناو تشكو لينانيسا نا wale waliotangulia hawa nao pia ni salafi. Qala Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah wasabituna ala minhaj an-nubuwwa wa la yuthbitu katika njia ya mtume nusibu ila salafihim as-salih, hawa wamenasibishwa kwa wema wao waliotangulia. Fi dhalika faqila lahum as-salaf was-salafiyuna, wamenasibishwa na wema waliotangulia wakaambiwa wao ni masalafi. Wa nisbatu ilayhim salafiyun, Sheikh kaisema hiyo katika kitabu chake hukumu lintimaa ila alfirq wal ahzabi kurasa 36, akasema wa alayhi fa inna lafdha salaf, kwa hivyo neno salaf yani salaf as-salih linamaanisha wema waliotangulia, bi dalili anna hadha al-lafdha, kwa dalili kwamba lafdhi hii inda al-itlaq, wakati ikitamkwa kwa kuashiriwa yani kila salikin filiktidai lisahaba, inamaanisha kila aliyeshika njia kuwafuata masahaba, hata walau kana fi asrina, hata wale katika zama zetu hizi, anaambiwa yeye ni salafu. Na ndio maana ukifunua vitabu vya dini vya ulama neno salafu utakutana nalo tofauti na neno usufi, labda utakutana nalo au tablighi, jamaatu tablighi. Angalia kwenye Qur'ani au angalia kwenye hadithi, huwezi kuliona. Kwa sababu Muhammad Ilyas alikandahala wilitu wajuzi. Kala kaja Madina akaota kwamba Yesu mtume kanjia atoke akatangaze dini, basi hapo hapo kazi kaanza. Sasa si dini yetu inategemea ndoto tena baada ya kufa mtume. Huu ndio mwanzo wa tablighi. Ni mtu kalala kaota kwamba bwana yeye atakikana wewe utoke siku tatu siku ngapi, Alafu hiyo kaanza watu na mizigo wale. Mwingine atoka nyumbani kati ya 10,000 na kilo 5 za unga. Ama ni mkewe vipi mume wangu asema nimekuanishia ama na mtume wake. Atoka mizigo tatu huyo. Baada ya siku 5-6 kwisha. Pesa imekwisha, ungo imekwisha, watu wakata tabu, watu wanaumia na njaa. Hiyo ni tawakul. Uzembe, kuzembea. At-tawakkul ala Allah ma al-akhdh bil asbab. Sio. Mtegemee Allah pamoja na kuchukua sababu. Sasa mtegemee Allah tu hivi tu, hapana. Lakini pia ma al-azab ash-shadid katika makubwa ambayo kwamba wana wako nayo wao, wakiona mahala kuna darasa la tauhid hukimbia. Na wao wanalingania tauhid ar-rububiyya faqat. Ama tauhid al-ibada, tauhid al-ilahiyya hawana mpango nayo, wanasema inafarakanisha watu. Sasa da'wa as-salafiyya ni da'wa ambayo inabainisha aqida na manhaj ila ila aliyokuwa nayo mtume. Njia ile ile bila kwenda kulia wala kushoto. Baadhi ya watu wengi wakisikia sisi tunawarudi watu wa bid'a, wanachukia hawa, wanafarakanisha watu hawa. Hapana, hatufarakanishi watu, kwa sababu mtume kasema watataftariqu ummati, sio ummati wangu mimi utafanya nini? Utagawanyika ala 73 firqa, makundi 73, kulluha fi nnari, yote haya yameidiwa kuingia motoni ila wahida, isipokuwa kundi moja. Akauliza ni lipi hilo? Kala hiya aljamaa, akasema ni jamaa. Wa fi riwaya hum ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Na hiyo ndio da'wa as-salafia. Da'wa as-salafia hiya al-islam. Da'wa as-salafia ndio Uislam. Ni tunawarudisha watu kwenye Uislamu ule ule wa mwanzo. Na sio kama ni kundi jipya, hakuna. Hayo ni maneno tu ya watu. Sisi hatufundishi jambo jipya ya ikhwata. Tutafundisha akida ile ile, hadithi zile zile za Mtume alayhi salatu wasalam. Njia na manhaji ile ile. Ama katika masala ya kusema kwa nini basi mwataja watu au mwatahadharisha watu? Tayeb, hiyo jambo ni katika da'wa as-salafia pia. Kwani mtu hajataja sababu? Hajataja Abu Lahab kwenye Qur'an? Wakati mtu anawaambia mimi ni mtume nimeteremshwa kutoka kwenu ni maneno ili niwaonye. Abu Lahab akamwambia tabban laka sa'ir al-yawm. Umeangamia leo kufa wewe. Allah kaleta radi na kumtaja nabii na kafsa. Tabat yada Abu Lahab wa tabba. Hiyo sio mlango wa rududu. Taibu mtume mwenyewe agawa ngawira. Bwana mmoja amwambia, ya Muhammad iji fa innaka bu'ista bil haqqi wal adl, wa yawma tumu kwa ajili ya haki na uadilifu. Kwa uadilifu mtume akasema, yakhruju min dhikri hadha, kutatoka katika mgongo wa huyu hapa. Hiyo siri qaumun watu tahkiruna salatakum bi salati, mtazidharau sala zenu mbele ya sala zao. Imaana wao ni watu wa ibada kule kweli. Wasiyamahum inda siyamihim, wasiyamakum inda siyamihim, na funga zenu mtazidharau mbele ya funga zao. Yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajirahum, wanasoma Qur'an lakini haipiti kwenye koromeo lao. Ya ayazungumza haya maneno mtume mbele hadhara mbele ya watu. Yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya, wanachomoka katika dini kama vile mshale unavyochomoka kwenye yule mnyama aliyedungwa kwa mfano wa pili. Ali bin Abi Talib alikuja akapambana nao hawa Khawarij. Kadhalika katika mapote akasema al-qadariyya majusu hadhihi al-umma. Qadariyya ni majusu wa umma. Zote ni hadithi za mtume hizi jamani. Imaridu fala ta'uduhu, wakiuma msiwatembelee, wa imatu fala tusayihuhu, wakifa msisindikize majeneza yao. Na al-qadariyya ni watu wanadai Uislamu. Sema tu daai atakana awe na uslubu mzuri, awe na hikima na mawaidha mazuri, ikifikia mahala pa kubainisha dalalati za mtu anabainisha bila ya matusi wala chuki au kumtaja mtu yale aibu zake, hayo hiyo itakitana, lakini kubainisha kwamba hii ni dalala kutokana bainishwe. Imamu Nawawi ikaweka vipengele karibuni 6 au 7 za kumrudi mtu ikiwezekana na kumtaja na jina lake, na Imamu Nawawi ni mshafi. Lakini al-asl udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al-hasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri. Kwa hivyo da'wa as-salafia ni da'wa ya haki, ni njia ya Uislamu as-safi iliyosafika. Ibn Taymiyyah asema la aiba ala man adhhara hadha as-salaf, hakuna aibu, haina haja ya kuona haya wewe, hamna aibu kwa yule mwenye kudhihirisha njia ya Nuh wema waliotangulia. Wantasaba ilaihi, tena mtu akajinasibisha waataza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaqi, bali mtu atakana akubali njia ya wema waliotangulia salafu sahih kwa maafikiano kabisa. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, madhhabu ya salafu sahih hayawi isipokuwa ni haki tu. Haya ni maneno ya Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa, ndio hiyo anayo kurasa 149. Ibn Taymiyyah huyu si ndio ni watu wa Maulidi wenyewe wanasema kwamba Ibn Taymiyyah kasema, si ndio huyu? Hawa mjisikie hiyo kasida. Ndio huyu basi asema tena huku nako. Maulidi sidida, Sheikh kasema yafa. Amjisikie hiyo. Nini huku Mwanza haijafika? Kwa Tanga huko ndo mambo hayo. Funu wae ni makata, Ibn Taymiyyah kasema. Kwenye Maulidi wanamtolea ushahidi kwamba kasema, lakini kwenye hili hawataki. Hiyo ndio tatizo la watu wa bid'a. Kasemaje basi? Kasema fa ta'dhibu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima kama yafaluhu ba'd an-nas wa yakunu lahum ajrun 'adhim. Kasema hayo maneno na ulama hawajamwacha walimrudi. Sababu jamani, usichukue zalla ya alim ukifanya ndio hoja yako. Ulama walimrudi mtendia kwa maneno yake hayo. Kwa sababu ni bid'a, na mtume akasema kullu bid'atin. Kwa hivyo ad-da'wa as-salafia ya ikhwata, dawa ya wema waliotangulia ni kulingania sisi tufuate njia ya mtume na masahaba wake na matabi'in. Na tabi'i tabi'in wa immatul huda, na maimamu waongofu ka Abi Hanifa wa Shafi wa Ahmad bin Hanbal al-Shaybani wa Malik. Hiyo ndio da'wa as-salafia. Hakuna jipya. Lakini watu kwa sababu wana mambo yao walioyaweka katika dini, watu wakaweka siyo wanachama, wakaweka siyo vitu gani, kwa hivyo wanaona ukimrudisha huku wamrudisha nyuma wewe. Watu wameshaweka maitima yao, maarubaini yao, maulidi yao, wewe unalazimisha watu wafanye aliofanya mtume na masahaba, hayo yatakuwa hayapo. Sasa wanakwambia mtu uone kuja na jipya, hii dini mpya hii salafi ya jadida. Mmeelewa? Kwa hiyo sisi tunalingania uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia. Al-wudu bil-wudu, uwazi kabisa, wala kumficha mtu. Nunueni vitabu, vitabu viko vingi. Hapa kuna kitabu kinaitwa Kun Salafiyan ala al-Jadda. Eh? Kinunua hiki kitabu kusoma utajua da'wa as-salafia vizuri. Cha Sheikh Abdul Salam bin Salim as-Suhaili. Kuna kitabu Mahi ya Salafia cha Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari. Kuna kitabu hiki hapa Fadhlul Maqali fi wujubi ittiba' al-salaf al-kiram. Vitabu viko vingi, ni hivi ni vitabu niko navyo chungu nzima huko nimeviacha. Kwa hiyo vitabu viko vingi vinavyozungumzia da'wa as-salafia kwa upana wake, lakini muda sisi hatuwezi tukazungumza yote kwa muda ni mchache. Tunataka tuwapatie nubdha au tuwape mwanga, mjue da'wa as-salafia ni nini. Msije mkafahamu kama anavyofahamu baadhi ya watu. Sasa mimi naishiria hapa kwa sababu kuna vijiji maswali maswali, si kuna nini? Eh? Mwingine labda hajanielewa katika ibara fulani na nini? Kwa mimi naishiria hapa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.